Калі мы апрануліся, я па-мужчынску упэўнена правёў па іх пальцамі і нарэшце падзяліўся сваім геаграфічным адкрыццём. Ты ведаеш, яны падобныя на Новую Зеландыю. Ну, насмяшыў, адказала Аня і кіўнула на вывадак парцелянавых слонікаў, за якімі на серванце стаяў будзільнік. Зматваемся, а то ленчына маманя можа раней працягнуцца. Выправодваючы мяне з кватэры, мая другая жанчына папярэдзіла. Міска даведаецца, з-пад зямлі дастане. У аўторак на заняткі я не пайшоў. Я хацеў, каб здарылася адно з двух. Або нехай Аня кожны дзень сцягвае перада мной сукенку, альбо нехай яе назаўсёды забяруць куды-небудзь у гімнастычную зборную СССР у Маскву. У сераду маці пагнала мяне ў школу, дзе высветлілася, што садурка і праўда паехала на нейкія спаборніцтвы, і ў цэлым горадзе нашую таямніцу цяпер ведалі толькі два шкілеты, якія з гэтай прычыны выклікалі ў мяне амаль замілаванне. Вярнулася Аня за пару дзён да зімовых вакацыяў. Яе з'яўленне ў класе уразіла нават ціхага дэбіла Дзіму Чыкіна, якога не адпраўлялі ў спецшколу дзеля таго, што ягоны бацька быў дырэктарам-аўтарам заводу. Аня, чаго раней з ёю ніколі не здаралася, па чарзе абыходзіла ўсе сталы і, цалкам ігнаруючы дзяўчынак, з кожным з хлопцаў віталася па імені. «Привет, Вова», – прамовіла яна такім абыякава бескалёрным голасам, што мне зрабілася несамавіта. «Привет, Дзіма, я табе жвачку привезла». Гэтую дзіўную цырымонію перапыніў прыход нашага фізіка Юліана Людвігавіча, што меў мянушку кулон. Далей падзеі разгортваліся надзвычай імкліва. Не паспеў кулон кагосьці выклікаць, як садурка падняла руку. «Што ты хочаш, Аня?» – запытаўся фізік, абсалютна, як і мы ўпэўнены, што Аня можа хацець чаго заўгодна, але толькі не ісці да доскі. «Юліан Людвігавіч, я малекулы бачу», – усхвалявана абвясціла Аня. Па кабінеце прасамацеў смех, які змяніўся насцярожаным маўчаннем. «Сідай, шадурка, гэта не смешна», – сказаў кулон, і ягоная рука с асадкай папаўзла па журнальным спісе. Аня села, але адразу зноў падняла руку, прычым быццам першакласніца, якой карціць атрымаць пяцёрку за вывучаны вершык, цягнула яе ўсё вышэй і вышэй. Кулон падняў вочы. «Што яшчэ, шадурка?» «Юліан Людвігавіч, я ўжо атамы бачу», – захлынаючыся ад радасці загаварыла Аня. «Чесная камсамольская, вось-вось, лётаюць!» Яна выбегла з-за стала ў праход і паказвала пальцам у паветра. «Нармалёва», – прысвіснуў нехта з Камчаткі. Кулон асцярожна ўзяў Аню пад руку і вывеў з класу. Аню лекавалі ўсю зіму і вясну. Спачатку у былым бернардзінскім кляштары, дзе перад вайною выбівалі прызнанне ў Юлькі, а ў 50-е гады адчынілі абласную вар'ятню. Потым дзесьці ў Падмаскові. У 10 класе нашы кабінетныя шкілеты зноў убачылі Аню. Яна ніколі ні з кім не загаворвала. Яе не выклікалі адказваць і вызвалілі ад выпускных экзаменаў. Яна не ездзіла на зборы і чэмпіянаты і прыкметна пакруглела. Паміж сабой мы са шкадобаю называлі яе малекулай. Мы даўно ведалі, што на апошніх у Аніным жыцці спаборніцтвах яе згвалцілі п'яныя трэнеры. Трох ці чатырох пасля гэтага пасадзілі. Калі Аня па-ранейшаму бачыла малекулы і атамы, дык вырашыла пра гэта маўчаць. Адзіны чалавек, каму яна магла даверыць сваю таямніцу, быў Міска Яжэвіч, бо ён, як ні дзіўна, не кінуў з ёю сустракацца і часам чакаў яе пасля ўрокаў на лавачцы каля школьнага саду. Іх, разам з памаранчавым намётам, бачылі то на Дзвінскім беразе за Сафійскім саборам, то ў чыгуначнай лесапасадцы, дзе за год да гэтага знайшлі выкінутай з маскоўскага цягніка паліэтыленавы мех з трупам нетутэйшай жанчыны. Старэйшыя хлопцы з нашага двара з зайздрасцю казалі, што Міска ўладкаваўся як кароль, трахае дурніцу, і галава ні пра што не баліць. Прыехаўшы праз год з Менску дадому, я ўбачыў Міску Яжэвіча з маладой жонкою і дзіцячым васком. Малекулы ў горадзе не было. Яе бацьку макаронніка хацелі пасадзіць за крадзяжы, ён прадаў дом і з'ехаў у Ставрапаль. Разам з ім паехала і Аня, якая перад тым працавала прыбіральшчыцай у цырульні «Ландыш», што насупраць цяперашняга помніка Францішку Скарыну. Гадоў праз 10 пасля тых падзеяў Міска Яжэвіч заснаваў кааператыў, што вырабляў жаночыя паясы і збудаваў сабе на ціхай заможнай вуліцы двухпавярховы катэдж. Яшчэ гадоў праз 10 мне расказалі, што аднойчы Міска не вярнуўся ўвечары да хаты, і раніцою міліцыя павезла ягоную жонку ў лес пад лепель. Апазнаць Міску ў выцягнутым са спаленага фальксвагену абгарэлым трупе ўдалося па верхняй сківіцы з залатымі зубамі. І без таго цяжкія хаўтуры былі азмрочаныя двума вусцішнымі здарэннямі. Па-першае, у фатографаў ніяк не атрымліваліся здымкі на жалобны партрэт. Пасля павелічэння добрых, здавалася б, фатаграфіяў, твар нязменна выходзіў чорнай. Нехта падрадзіўся зрабіць партрэт са здымку ў замежным пашпарце. Але атрымалася яшчэ горш. На месцы вачэй выступілі чорныя кругі, а на шыі белы пасак на кшталт вяроўкі. Другое здарэнне было яшчэ жудлівейшае. Калі рыхтаваліся апускаць труну, у магілу спрабавала кінуцца нікому невядомая п'яная жабрачка, што збірала на кладах пустыя пляшкі. У фінале маёй гісторыі моем зноў нагадае пра сябе толькі кіпцястай птушынаю лапай. Я не спытаюся, у гэтай старэйшай ад мяне гадоў на 20 істоты ці памятае на Міску. У мяне не знойдзецца буйной купюры, каб пакласці ў яе засмальцаваную мужчынскую кіпурку за браском святой Ефрасінні. А калі б смуглым ад бруду пальцам і заманулася скамечыць мой даляр у маленькі шарык, каб яго праглынула птушка, дык грыфы ўсё роўна засталіся ў Веракрусе. А тут скакалі па падмеценых прыступках адно сытыя манастырскія вераб'і.